سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: تأثیر دین در دنیای امروز، دهه آخر سفر 82، آمریکا، اورنج کانتی. جلسه ششم. یک جنبندی نسبت به این بحث شش شبه انشالله داشته باشیم که سه شب آینده همون گونه که به اطلاع شما رسید فردا شب در خصوص پیغمبر اسلام، پس فردا شب انشاءالله در خصوص صلح امام مجتبی علیه السلام و شب آخر هم ولایت عهدی امام رضا علیه السلام بحث کنیم و بعد شما رو به خدا بسپریم و از شر ما هم خلاص بشید انشاءالله. خب امشب بحث که نقش دین در سعادت و خوشبختی انسان‌ها، بحث بدین جا انجامید که آیا دین فقط برای آخرت ماست، کاری به دنیای ما نداره و میگه در دنیا به هر شکلی میخواد زندگی کنید، دین هیچ تأثیری برای زندگی شما یا برنامه و طرحی برای حیات دنیوی شما ندارد، تنها برای سعادتمندی حیات اخروی است؟ خیر. صریح قرآن و صریح ادعای انبیا این است که ما برای خیر دنیا و آخرت شما آمدیم و حتی در دعاهای قرآنی که سفارش شده دعا کنیم: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. و طرحی که دین مطرح میکنه، بسیاری از دستورالعملهاش در رابطه با زندگی دنیوی ماست که اون شکل زیستن در دنیا هم برای دنیای ما لازم است و هم چگونگی زندگی اخروی ما را تعریزی میکنه. اما بحث در این بود که چرا در جوامعی که به نظر میرسد مذهبی نیستن، از نظر امکانات زندگی و پیشرفت‌های صنعتی و جنبه‌های اقتصادی و رفاهی یا داشتن ابزار زندگی، از برخی از انسان‌هایی که ادعای مذهبی بودن دارن پیشرفته‌تر و موفق‌تر هستند؟ علاوه بر اون چه که تا کنون بحث کردیم، من یک دو مثال امشب عرض میکنم، ادامه بحث شبهای گذشته رو هم با توجه به همین مثال پی بگیریم. شما یک ساختمانی رو در نظر بگیرید. ما یک زمان برای برپایی این ساختمان امکانات 200 سال قبل یا 1000 سال قبلمون رو فرض کنیم، گل و سنگ و خشت خام و یه مقدار چوب و مثلا امکانات اولیه ساختمان سازی یه ساختمانی برپا میکنیم. به اندازه امکانات 200 یا 1000 سال قبل خانه زندگی داریم. یک زمان امکانات ساختمان سازی امروزه است، حتی در مترقی ترین و پیشرفته ترین جاهای دنیا، با همه این امکاناتی که ساختمان زندگی ما را با این امکانات رفاهی برای ما فراهم میکنه. اگر از دید ساختمان سازی توجه کنیم، مسلماً یک خانه‌ای که با امکانات رفاهی امروزه و در یک جامعه پیشرفته اقتصادی برپا می شود، قابل مقایسه با یک خانه 200 سال قبل و 1000 سال قبل نیست. این قبول. حالا میایم سوال رو به شکل دیگه یا مرحله بعدی مطرح میکنیم. زندگی خوش و زندگی راحت و زندگی سعادتمندانه مربوط به اون خانه گلی محقر 200 سال قبل یا 1000 سال قبل است یا مربوط به این خانه با همه امکانات امروز؟ اگر دقیق بشیم هیچ کدام. نه لازمه یک خانه گلی زندگی خوشبختیه. بگیم هر خانه‌ای که گلی نیست، خانه محقر 1000 سال قبل نیست، پس ما خوشبخت نیستیم. یا هر خانه‌ای که امروزی نیست، با امکانات رفاهی دنیای امروز برپا نشده ما خوشبخت نیستیم. اگر این حرفی باشه، اگر حرف اولی درسته، پس هر کسی که در خانه محقره مثل ساختمونهای هزار سال قبل زندگی میکنه او رستگاره، او خوشبخته، هم چیزی کسی نمیتونه ادعا کنه، واقعیت خلاف اینه. یا هر اگر دومی درست باشه، هر کسی که در خانه های مرفه و پرزرق و برق امروزی زندگی میکنه باید خوشبخت باشه، اینم هم که حرفی کسی نمیزنه. این همه گرفتاری ها که در کره زمین همین عصر وجود داره، مشکلات افسردگی، بیماری های روانی، خلأ روحی، دلمردگی ها، خستگی ها و و، خب اگر مربوط به ساختمان است، چرا در ساختمان های با این همه امکانات این مشکلات داره ایجاد میشه؟ پس ما میتونیم اینجا بگیم ما یک وسیله زندگی، یک امکانات زندگی داریم، یک چگونه زیستن داریم. امکانات زندگی برای خودش یک راهی، یک برنامه‌ای، یک فعالیت‌ها و کوشش‌هایی رو لازم داره. طبیعتاً اگر افرادی از اون طریق پیش رفتن و حرکت کردن به اون امکانات میرسن، افرادی هم که تلاش لازم در اون زمینه رو نداشتن به اون امکانات نمیرسن. ولی بحثی که در دین مطرحه در مرحله اول، حالا مرحله دوم به این مسئله هم توجه کرده که عرض میکنم، در مرحله اول دین چی گفته؟ میگه شما در هر زمانی که زندگی میکنید، در هر مکانی که میخواید زندگی کنید، با هر امکاناتی که میخواید زندگی کنید، میخواید با هواپیما مسافرت کنید، امکانات امروز، میخواید با اسفالاق سفر برید، امکانات زمانهای گذشته، میخواید تو خونه های گلی محقر قدیمی باشید، میخواید تو خانه های مدرن امروزی باشید، هر جا و هر جا هستید، قبل از هر چیز شما باید انسان باشید. انسان یعنی کی؟ و زیست انسانی یک بحثه، زیست در خانه محقر یا خانه مفصل یه بحث دیگره. شما در هر یک از این دو مکان یا دو زمان که باشید، اونی که لازمه انسان بودن انسان هاست کدامه؟ میگه رسالت اولیه دین اینه، نه این که ما برای قسمت دیگر که ایجاد امکانات زندگی است ارزش قائل نباشیم. اگر نبود چرا در بین شاگردان امام صادق علیه السلام کسانی پیدا می شدن که در شیمی مثل جابر ابن حیان، در ریاضیات مثل بسیاری از شاگردان حضرت تا میاد میرسه به امثال خواجه نصیر و دیگران، در طب، در مسائل گوناگون زندگی روزمره ما هم از بین همین شاگردان امامان برمیخواستن، کتاب مینوشتن، نظر میدادن و عملا هم وارد فعالیت میشدن. شما مثلا در تاریخ اسلامی اگر به چهره های علمی توجه کنید، مثلا هزار سال قبل ابن سینا در بین دانشمندان اسلامی به عنوان یک فیلسوف و حکیم الهی مطرحه که وقتی مسائل خداشناسی رو در کتاب التنبیهات، الاشارات و التنبیهات که آخرین کتاب ابن سیناست، در دو بخش، ده بخش کرده، دو بخش آخر تحت عنوان نمت بهجت، در اونجا وقتی راجب خدا، عرفان، قیامت، سیر الالله، معنویت داد سخن سر میده، الان بعد از هزار سال در دانشگاه های ما وقتی میخوان بحث عرفان اسلامی و نگرش فلسفه الهی رو مطرح کنن، در دوره دکترا این دو نمط التنبیهات و الاشارات رو میخونن. بعد از هزار سال هنوز حرفه، هنوز مطلبه که روش تأکید میکنن. یا مثلا وقتی شما بخش الهیات اسفار اربعه ملا صدرا رو مطرح میکنید، همه این ارزش ها در اوجش الان مطرح میشه. اما همین ابن سینا یک پزشکه، پزشکی که من طبق آمار موجوده در اروپا و امریکا عرض میکنم تا اواخر قرن 19 بعد از تورات و انجیل که کتاب مذهبی مغرب زمینه پرتیراژترین کتاب تا اواخر قرن 19 پرتیراژترین کتاب بعد از صنعت چاپ بعد از کتاب تورات و انجیل کتاب قانون ابن سینا بوده که اینقدر در محیط‌های علمی مطرح بوده و هنوز هم بحث‌هایی از بحث طب ابن سینا مورد چون و چرا و گفت و شنود مطرح. اگر دین کاری بی حرفا نداره، پزشکی که در رابطه با بدن منه، در رابطه با سلامتی جسمی منه، مگر مباحثی که دانشمندان دینی در کنار فعالیت‌های مذهبیشون راجع به شؤون زندگی دنیوی مطرح می‌کردن، این خودش یک وظیفه دینی اونها حساب نمی‌شد. می‌گفتن در این زمینه کار کنید، تلاش کنید، جدیت به خرج بدید، ولی اونی که مورد نظره اگر پیغمبر اسلام به عنوان آخرین پیغمبر که از طرف خدا دیگه وحی بناست تموم بشه، کتاب کامل بناست به انسانها عرضه بشه و ادعا کنه سعادت شما رو من عهده دارم، این پیغمبر بفرماید اینی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق در رابطه با چگونه انسان بودن انسان ها مطرح میشه. اخلاق اینه که خانه گلی باشد یا خانه بتون آرمی باشه، خانه رو با چوب و تخته بسازیم یا خانه رو با آهن و آلومینیوم. این چه ربطی به بحث اخلاقی داره؟ این مربوط به زندگی دنیوی شماست. ببینید شرایط اجتماعیتون چگونه ایجاب میکنه، شرایط اقتصادیتون چگونه ایجاب میکنه، کیفیت محیطی شما کدوم بهتره، از نظر زندگی در کدوم راحت ترید از نظر زندگی روزمره. اینو برید دنبالش، تلاش کنید، یاد بگیرید، کار کنید، هر چه بیشتر کار کردید بهتر، دقیق‌تر باشید. ولی اخلاق، حالا بهترین خانه مثلا اینه، خانه X رو ساختید، در این خانه X که بهترین خانه از نظر زندگی محیطی و جوی و جغرافیایی و طبیعی است، من چگونه زندگی کنم که انسان تر باشم؟ مثلا عاطفه بیشتر باشه یا کمتر، محبت به انسان‌ها باشه یا کینه نسبت به انسان‌ها باشه، روحیه غمخواری نسبت به دیگران داشته باشم یا به من چی، مردم چه کار میکنن، من با زندگی روزمره خودم انجام. اینا به عنوان نمونه‌های کوچک نسبت به نمونه‌های بزرگتر در چگونه زیستن یک انسان مطرحه. خب اینا رو بحث کردیم، حالا میخوام یه حرف رو بزنم در ادامه بحثای گذشتم. ادعا چیه؟ اگر انسان در اون بعد فراهم کردن امکانات زندگی و پیشرفت رفاهی روزمره دنیوی بره جلو به عالی ترین و بهترین نقطه پیشرفت و تکامل هم دسترسی پیدا کنه، بسیار خوب. ولی در این بعد اخلاقی، معنوی، انسانی کار نکنه، این انسان خوشبخت نیست، سعادتمند نیست. به دلایل مختلفی گفتم، حالا عرض کردم امشب از دید دیگه میخوام این بحث رو تکمیل بکنم در رابطه با زندگی انسان، علاوه بر مرحله فردی و خانوادگی که سر از مرحله اجتماعی در میاره. حالا عنایت بفرمایید، ادعا اینه خوشبختی این نیست که انسان یک زندگی از نظر مادی مرفه داشته باشه ولی از نظر انسانی انسان نباشه. خوشبختی و سعادت این نیست از نظر اقتصادی جلو بیافتیم ولی از نظر معنوی و اخلاقی روز به روز عقب‌گرد کنیم و بیچاره تر باشیم. حالا اینجا دقت بفرمایید، ما بیاییم انسان رو در نظر بگیریم به عنوان یک انسان، چون در رابطه با خوشبختی انسان ما داریم بحث میکنیم. سه حالت شما برای انسان تصور کنید، ببینید قابل قبول این سه حالت که من میگم یا نه. این انسان نسبت به دیگران، یک، بی تفاوت، من اصلا کاری به دیگران ندارم، خودمم، سرم تو لاک خودمه، خوشی خودم، رنج خودم، درآمد برای خودم، زندگی های فردی تکیه، هیچ وابستگی به کسی نداشته باشم. این یک حالت. دوم، من به دیگران کار دارم ولی کاری که اذیت میرسونم، سوء استفاده میکنم، تا بتونم کلا سرشون میذارم، بهره کشی از اونها میکنم. اینم یه حالت میتونه باشه. حالت سوم، من به دیگران کار دارم ولی کمکی بکنم، لطفی بکنم، دستگیری بکنم، به دیگران خدمتی کرده باشم. آیا یک انسان در زندگی 60-70 ساله عمر یا کمتر و بیشتر ممکنه این جور زندگی رو داشته باشه یا نه؟ یک، مثلا کاری به کسی ندارم، سرم تو لاک خودمه، نه خیرم به بقیه میرسه نه شرم، نه کسی رو اذیت میکنم نه هم یه گامی برای کسی برمیدارم، من تک و تنها یه گوشه ای تنها به فکر خودم هستم. دو، نه آقا ما انسانیم، بالاخره باید نسبت به دیگران یه تفاوت و عکس العملی هم نشون بدیم. خب من عکس العمل دارم، تا میتونم کلا سر مردم میذارم، تا میتونم بهره کشی میکنم، با زرنگی سعی میکنم اهداف خودم رو تأمین کنم، جیب خودم رو پر کنم، کلا سر دیگران بگذارم. اینم میشه؟ سومی دارم تکرار میکنم، نه من انسانم، اینگونه انسانیت رو برای خودم تفسیر میکنم که تا بتوانم دست ناتوانی رو بگیرم، شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. این برام مطرح میشه که من اگر خواستم از این دنیا رخت بربندم و بروم، پیش خودم این تصور رو کنم به چند تا انسانها خدمت کردم، چه تحولی در این عالم ایجاد کردم، چه گامی. اینم یه شکل زندگیه. خب از نظر جامعه شناسان من اول یه بحثی مطرح کنم، بعد از نظر یک بحث تحلیلی عقلی فلسفی، بعد بحث قرآنی و روایی. از نظر جامعه شناسان، جامعه شناسان میگن مراحل تکامل مدنیت، تکامل اجتماعی انسانها اگر ما در نظر بگیریم، از اون مرحله ابتدایی زندگی انسان تا امروز 4 مرحله رو پشت سر گذاشتن، وارد مرحله پنجم شدن، و اگر در این مرحله پنجم انسان بتواند موفق شود، به سوی جامعه ایدئال داره گام برمی‌داره. اون دنیای انسانی که بشر همیشه در افکار فلسفی هم مطرح می‌کرد، مثلا افلاطون طرح مدینه فاضله میده، یا در جمهوریت افلاطون 3000 سال قبل، یا فارابی مدینه فاضله می‌نویسه، نوع فلاسفه طرح نظام اجتماعی درست مطرح کردن. حتی راسل بر مبنای تفکر خودش یک بحث طرح حکومت واحد جهانی مطرح کرده. به هر صورت ما وقتی وارد این مسائل و مباحث اگر بخوایم بشیم، میبینیم از دید جامعه شناسی میگن 4 مرحله پشت سر گذاشته شده، ما تو مرحله پنجم بتونیم موفق بشیم موفقیم. این 4 مرحله چیه که پشت سر گذاشتن و این مرحله پنجم که در او قرار گرفتیم کدامه؟ این 4 مرحله: یک، اولین مرحله انسان بود و خود، انسان تنهایی زندگی میکرد، زندگی غارنشینی داد، زندگی ابتدایی داشت، تو غارها، تو بیابونها، تو اون عهدهای خیلی قدیمی باستانی، اگه غذا تهیه میکرد برای خودش، اگه مسکن میساخت برای خودش، اگر وسیله دفاعی جز خود چیزی مطرح نبود. اما این نکته جالبه، همین بشر دریافت انسان فقط خود نمیتونه باشه، ما باید در زندگی جمعی و با دیگران زندگی کنیم، باید یک کمی از خودیت بیام بیرون. لذا تکامل اجتماعی شروع شد. دومین مرحله که این مرحله اولیه رو به صورت نیاز طبیعی و برخورد انسانی که از ذاتش میجوشید در عالم بهش رسید، این مرحله بود، مرحله خود و خانواده. دید بی خانواده نمیتونه زندگی کنه، پس زندگی غارنشینی تکی اومد شد زندگی خانوادگی، خود و همسر و بچه هایی که دور خودش داره. لذا تهیه مسکن دیگه برای خودم نه، برای خانوادم، خانواده جای خود گرفت، یه پله اومد بالاتر. وسیله دفاعی برای خودم نه، برای خانوادم، اگه الان یه خطر منو تهدید میکنه، تا یه خطر همسرمو تهدید میکنه، یه خطر بچه‌هامو تهدید میکنه. در این مرحله اول اینا مطرح نبود، در مرحله دوم فرقی نمیکنه، من همون گونه که باید از خودم دفاع کنم، باید از همسر و بچه‌م هم دفاع کنم. من گرسنم، غذا میخوام، من دیگه اینجا مطرح نشد، خانواده مطرح شد، خانواده‌ام غذا میخواد. حتی در رشدهای اخلاقی گاهی تو همین مرحله دیده میشد که یک پدر خانواده وقتی غذا تهیه میکنه اول سعی میکنه به زن و بچهش بده بعد خودش بخوره، و اگر مقدار غذا کمه بگه من حالا مرد خونم، نیروم بیشتره، توانم بیشتره، بگذار زن و بچه فعلا سیر بشن. این دور از مثلا یک مدیر، یک بزرگتر یک مثلا خانواده است که اول بخواد خودش رو سیر کنه بعد افرادی که تحت تکفل او هستن. این شد مرحله دوم زندگی انسان که یه پله اومد بالا. پس این بالاتر از مرحله پایینه. اما انسان یه مدتی گذشت دریافت این کمال انسان نیست، انسان باید بیاد مرحله بالاتر. مرحله بالاتر زندگی اجتماعی انسان. دید ما نمیتونیم یه خانواده باشیم دور خودمون یه خط بکشیم از بقیه انسانها جدا بشیم. کم کم تشکل قبیله، عشیره، یه قوم تا رسید ملت، کشور، این بینش در مرحله تکامل اجتماعی در مرز سوم انسانها رو به اینجا رسان که اگر رشد یافته باشه همون گونه که امکانات برای خانواده هم مطرح بود، امکانات برای کشورم مطرح شد. قبیلم، عشیرم، کشورم، مردم هموطنم، اونام امکانات میخوان، اونام زندگی اجتماعی میخوان، اونام دفاع میخوان، بس باید به همه اینا توجه کنم. این مرحله کاملتر از مرحله دوم شد، ولی بشر از این مرحله هم گذشت، بالاتر از اینو بهش رسید، مرحله چهارم. دید کشور یا قبیله و عشیره مگه قرارداد نیست؟ واقعیت انسانه. یه مرز کشیدی اینجا، این طرف مرز این کشور، اون طرف مرز اون کشور، ولی واقعیت اینم انسانه اونم انسانه. بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، همه انسانن. اون عاملی که واقعا زندگی جمعی را برای ما انسان در یک حلقه قرار میده خانواده تنها نیست، کشور قراردادی نیست، نوع انسانه. این وطن به قول مولوی مصر و عراق و شام نیست. این حب الوطن من الایمان که مطرح شده میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست. این وطن منظور این وطنهای قراردادی جغرافیایی یا سیاسی بین المللی نیست. اون واقعیت وابستگی انسانها که در تعبیر دین میگن امت نه ملت. فرق امت با ملت در قرآن چیه؟ اشاره کنم برگردم به این بحثم. ملت همینیست که ما در اصطلاح روزمره خودمونم میگیم، مردمی که از نظر جغرافیایی قرارداد دارن، مثلا کشور ایران، کشور افغانستان، کشور عراق، کشور امریکا. این کشورها در داخلش یه تعداد جمعیته، این جمعیت افکارشون، عقیدهشون، مذهبشون، اهدافشون ممکنه 70 جور باشه. مردم یک کشور اینا رو یه ملت میگن، یه امت نمیگن. امت به اون دسته از مردمی میگن ولو کشورهاشون متفاوت، ولی فکرشون یکیست، هدفشون یکیست، آرمان و مقصدشون یکیست. لذا بشر تو این مرحله چهارم که مسئله از مرحله سوم که کشورها و قرارداد اجتماعی کشوری بود اومد پاشو فراتر گذاشت، گو ما ایم و انسانها، نوع انسان مطرح شد. بر اساس نوع انسان همه رو یکی دید، گفت از این مرحله بشر اومد بالاتر به مرحله پنجم رسید. این بحث جامعه شناسان امروز دنیای بشریه. میگه این مرحله پنجم اگر درست بشه همه مشکل حل میشه. این چیه؟ حرف زیباست. میگن که بشر دریافت عامل پیوند انسان با انسان رنگ انسان هاست؟ نه. حالا من سفیدم اون دیگری سیاه، حالا چه فرقی داره؟ اونم انسانه، منم انسانه. همونطوری که من ایرانیم، او اروپایی، خب همه انسانیم، منتها او اون قسمت زمین داره زندگی میکنه، من این قسمت زمین دارم زندگی میکنم، هر دو انسانیم. رنگ قد ما، او بلندتر من کوتاه‌تر، من چاقترم او لاغر. باش اینا مگه تفاوت درست میکنه در واقعیت انسان؟ او زن من مرد، من مردم او زن. باش انسانیم. چه چیزی انسانها رو به هم پیوند میده؟ رنگ انسانها نه، فقط انسان بودن انسانم نه، فکر انسان، آرمان انسان. حرف خیلی زیباست، دقت بفرمایید. میگه دو تا برادر از یه رنگ، یه نژاد، یه خانواده، یه قبیله، یه کشور، یک نوع. دیگه از این بیشتر نوع رو از اون بالا بیاییم پایین، نوع واحده چون هر دو انسانن. ملیت واحده، هر دو از یک کشورن، خانواده واحده، هر دو از یک خانواده، با این اندازه اشتراک دو تا فکر متضاد دارن. امکانی که در مقابل هم بیستن هست یا نه و میستن یا نه، در مقابل هم ممکنه درگیری حتی به جنگ بیانجامه. اما دو انسان از دو خانواده مختلف، دو کشور مختلف، دو ملیت مختلف، دو رنگ و نژاد مختلف، فکر واحد، با همدیگه یکی میشن یا نه؟ دست تو دست همدیگه میذارن یا نه؟ اونی که عالی ترین عامل پیوند انسان‌ها با همدیگه است در مرحله تکامل، ممکنه مراحل پایین‌تر برای عزیزان خردسال ما خانواده است، برای 4 سال 5 ساله بهترین عامل پیوند خانواده است، ولی برای یک مقدار رشد یافته تر ممکنه بگن یک ملت، ولی وقتی رشد یافته تر باشن میگن انسانیم. اما رشد یافته تر همه اینا انسانیم، انسانیم که یک فکر داریم، هممون تابع یک اندیشه ایم، تابع یک مرامیم، تابع یک نظام فکری و مکتب و ایدئولوژی هستیم. خب حالا اگر انسان‌ها که این عامل واحد بهترین نخ تسلیم میشه که همه این دانه های انسانی رو به همدیگه بپیونده و یکیشون بکنه، فکر غلط باشه یا فکر صحیح؟ اگر فکر غلط همه رو با همدیگه اتحاده، بر اساس فکر غلط پایه غلطه، این خطرناکه. اتحاده بر اساس فکر صحیح چقدر قشنگ میشه. راسل به عنوان فیلسوف قرن بیستم، با این که مسئله بارها عرض کردم خدا رو هم قبول نداشت، این بحث رو قبول داره، کتابی نوشته، به فارسی هم ترجمه شده، حالا زبانهای دیگر رو من خیلی اطلاع ندارم، ولی اصل کتاب که انگلیسیه، حکومت واحد جهانی. راسل میگه به نظر من برای اینکه بشریت سعادتمند بشه، خوشبخت بشه، این گرفتاری ها از جامعه بشر رخت بربنده، باید همه تابع حکومت بشن. حکومت ها رو برداریم، مرز کشورها رو برداریم، همه رو یک کشور کنیم، تابع یک حکومت بشن، به جهت اینکه این کشور میگه نفع من، اون کشور میگه نفع من، این روحیه استثمار نسبت به اون کشور پیدا میکنه، اون احساس میکنه این کشور داره سرش کلا میذاره، نکنه یه روزی به من حمله کنه، بودجهشو صرف مصالح جنگی میکنه، این بودجه ها باید صرف انسان ها بشه، صرف این مشکل، اینا رو برداریم، بشر راحت زندگی کنه. یه مقدار درسته، 100% درست نیست. یه مقدار درسته، انسان به جای اینکه بودجهش و توانش و عمرش و صرف زندگی راحت انسانی بکنه، صرف امکاناتی بکنه که به جونم دیگه میخوان بیافتن یا قرار نکنه به جونم و هاکزا، این حرفا تا این مقدار درسته. ولی آقای راسه، اگر ما مرزا رو برداشتیم، همه رو یک کشور کردیم، در یک کشور حکومت واحد شد، اما مردم یک کشور با هم دیگه یک دل نبودن، یک فکر نبودن، یک آرمان نبودن، مثل یک خانواده در یک کشور، تو یک کشور یک خانواده پدر و مادر همدل نباشن، پدر و مادر همدل باشن، بچه ها با پدر و مادر همسو نباشن، این خانواده خوشبخته، من که یک کشورن. حالا جهان یک کشور، خوب یه مرحله جلو رفتیم. لذا جامعه شناسا میگن باید فکر واحد بیاد، همه تابع یک فکر بشن. میگیم تا اینجا درست، ما هم قبول داریم، دینم این رو قبول داره، میگه زمانی انسان‌ها خوشبخت میشن که انسان‌ها دلهاشون به هم دیگه پیوند بخوره، نه جسمهاشون. ممکنه بنده دست به دست کسی بدم، این پیوند جسمانی است، امکانش نیست دوتا انسانی که دست به دست هم دیگه میدن نشانه دوستیه، نشانه محبته، اما دروغی باشه، دلشون از هم دیگه متنفر باشه. هست دو انسانی که هم دیگه رو در آغوش میگیرن، دیگه بیشترین حد نشون دادن دوستی در آغوش گرفته داره میبوسه، اما دلش متنفر از او باشه، منافقانه این کارو بکنه، او دلش از این متنفر باشه، بگه بر مبنای جبری فعلا. اما دو انسانی که دلشون با هم یکیه، ولو دو کشور مختلف، مادر و فرزند به عنوان نمونه، شما بحثای تلپاتی، حس ششم، ارتباطات روحی، من در یکی از نوشته های یک روان پزشک فرانسوی خوندم، میگه من در ضمن تحقیقات و زحمات و فعالیت‌های رشته خودم به یه نمونه های عجیب و غریبی برخوردم. من جمله این نمونه، دو تا خواهر فرانسوی بودن، یکی در فرانسه پاریس، یکی در لندن، فاصله اینقدر. اون خواهری که در لندن بود، خواهری که در پاریس بود ازدواج نکرده بود، یه دفعه یه حالت درد، احساس درد و کلاس کسالتی نشون داد که من درد زایمان دارم. درست حالت درد زایمان، خب متوجه شدن روانیه، چون اصلا ازدواج نکرده بود، حامل هم نبود. فوری به من روانپزشک ارجاع دادن این چیشه. گفت من دیدم تمام حالات، حالات یک خانمی که میخواد زایمان کنه، همون جور درد، همون جور اظهار ناراحتی، همون جور. ما اینو با لطایف الحیل روانی خواستیم کنترل کنیم، مداوا کنیم، این حالت از سرش بره. بعد از تحقیقات هم این روانپزشک نوشته، کتابش هم چاپ شده، نمونه های اینجوری رو زیاد جمع کرده، میگه بعد از مدتی برای من مسئله رو شد که اینا دو تا خواهر دوقلو ان، چون دوقلو های مقدار روحیات رو هم دیگه نزدیکتره. اون خواهر دیگه ایشون که در لندن بود همون ساعت زایمان داشت. این احساس روحی بین این دوتا به قدری قویه که این ناخودآگاه اینجا رو مبنای ارتباط روانی احساس درد زایمان میکرد. از این نمونه ها تو این کتاب فراوان به چشم میخوره و دانشمندا تحقیقات عجیبی میکنن. تو پرانتز بگم، تو روایات ما داره که عصر جمعه خیلی از مؤمنین دلشون میگیره، علتش اینه، ارتباط روحی که با امام عصر علیه السلام دارن. چون عصر جمعه امام زمان علیه السلام دلش یه مقدار گرفته است از اینکه این جمعه هم گذشت و ظهور مقرر نشد، جهان هم چنان در فساد داره میلوله، اون مقدار ارتباط روحی که انسان‌ها با امام زمان دارن، هرچی این ارتباط بیشتره این احساس دلگیری بیشتره. لذا بعضی وقتا کسی میگه نمیدونم چی شده دلم گرفته، خودش هم نمیدونه، نوع ارتباطات روحیه. اون عالی ترین قسمت دلها به هم پیوند بخوره، این عنایت داشته باشید. جامعه‌ای که دل به هم پیوند خورد، از مرحله خانواده، اعضای خانواده‌ای که دلاشون به هم گره خورده، کشوری که دلها به هم گره خورده، نه بیایید بالاتر، نوع انسانی که قلبهاشون به هم پیوند خورده. شما امریکایید، اون دیگری آسیاست، دل شما به دل او وابسته است، مثل شما و مادرتون، شما و پدرتون. او در ایرانه، در افغانستانه، در عراقه، در لبنانه، شما اینجا در امریکایید. به اندازه پیوند قلبیتون شما به یاد او، او به یاد شما، شما به فکر او، او به فکر شما. اگه انسانها رو اینجوری بار آوردیم چقدر زندگی شیرین میشه. خب چه بکنیم انسانها اینجوری بار بیان؟ تا اینجا این درسته؟ واقعا اگه انسانها دلشون به هم گره خورد، این انسانها اعضای یک پیکر میشن؟ حالا اگر همون طوری که، دقت بفرمایید، همون طوری که الان بدن من به گونه‌ای به هم دیگه وابسته است، الان نوک انگشت من یه درد شدیدی پیدا کنه، بنده کمخوابی هم داشته باشم، وقت خوابم برسه، بگم خب یه انگشت درد میکشه، درد خودشو بکشه، بقیه بدن فعلا راحت بگیره بخوابه، نمیشه. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. چرا؟ چون یکیم. حالا اگر یه خانواده احساس کنه یکیه، درد یک فرد درد بقیه هست یا نه؟ اگه این احساس پیش بیاد، جامعه بشری یکی بشه، میگه در اون سر عالم یکی درد میکشه، من آرامش ندارم، میخوام برای او حرکت کنم، میخوام برای او یه گامی بردارم، این جامعه زندگیش میشه سعادتمندانه و خوشبخت، نه اینکه من در هر جای عالم هستم فعلا، من که فعلا زندگیم اینجوریه، کاری بقیه ندارم. میگه ها، این عضو از بقیه داری جدا میکنی. تکامل اجتماعی انسانها در اون مرزه که انسانها خودشونو وابسته به هم ببینن. معنای امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی یعنی این، دقت بفرمایید، یعنی من وقتی میبینم یک انسانی دچار یک مشکل و گرفتاریه، همون گونه که خیر برای خودم میخوام برای او بخوام، نه امر معروف یعنی تو سرش بزنم، نه امر معروف یعنی آبروش رو ببرم، نه امر معروف یعنی شخصیت او رو له کنم، امر به معروف یعنی برای او دل بسوزانم و دست او رو بگیرم. نهی از منکر که اگر در قالب یه مثال بخوام بگم، خانواده‌ای که به هم دیگه پیوستن، خانواده‌ای که از هم جدان، خانواده به هم پیوسته. الان یک نوجوان 14-15 ساله در این خانواده خدایی نکرده در خطر ابتلای به مواد مخدر قرار گرفت. یک خانواده سالم به هم پیوسته که دلها به هم دیگه ربط داره، پدر، مادر، خواهر، برادر چی میگن؟ وا یکی از ما داره بیچاره میشه. هر کدوممون هر توانی داریم بسیج کنیم، بیایم جلو ببینیم چجوری میتونیم این نوجوانو نجات بدیم. هر راهی که به ذهنشون میزنه پیش میگیرن، چون برای او دل میسوزونن. اما اگر خانواده از هم متلاشی شده باشه، دلها باشه، او دلش میخواد دنبال مواد مخدر بره، بره به من چی، یا به جایی برسه که آجای میرفتی موردی رو که خودشون شاهد بودن برای من نقل میکردن، یک دختر خانم در سن 17-18 ساله ظاهرن گفتن جای کار میکرد که در جریان با کار ما بود، دیدیم افسرده و آزرده است. گفتیم چی شده؟ گفت از امروز مادرم گفته اگه میخوای تو خونه من با من زندگی کنی، باید ماهی اینقدر بابت اجاره خونه بدی تا تو اون خونه نگه دارم، وگرنه برو بیرون، برای خود هر جور میخوای زندگی کنی زندگی کن. یعنی دو انسان نزدیک به هم مثل مادر و فرزند، برخورد مالی، عامل پیوند پوله، عامل پیوند اقتصاده، عامل پیوند زن و شوهر اگه اینجوری شد فقط نیاز جنسیه، عامل پیوند اعضای خانواده پدر مادر به بچه از دید این که یه نیاز ما رو تأمین کنن، بچه به پدر مادر از دید این که یه نیاز ما رو تأمین میکنه. اما دین چه میگه؟ میگه دل را به یک حیوه حلقه پیوند بزن که همه دلها میتونه به اون حلقه پیوند بخوره، همه دلها میتونه به اون حلقه پیوند بخوره. همه میشیم یکی. اون کیه؟ خداست. یک حلقه پیوند داریم میشه خدا. دل وقتی به خدا پیوند خورد، شما بزرگترین جنبه وجود دل شماست، بقیه که ابزاره. چشم ابزاره، گوش ابزاره، دست و پا ابزاره. چرا چشم اونو میبینه اونو نمیبینه؟ چون دل اینگونه میخواد. چرا گوش اینو میشنوه اونو نمیشنوه؟ دل اونگونه میخواد. چشم و گوش تابع دلن، دل تابع چیه؟ دل تابع هر چی شد، چشم و گوش هم تابع همونه. حالا دل تابع خدا شد، خدا یکیه، دلها میشه یک. حافظ یه شعری داره، دلم میخواد که این تحلیلشو از نظر رمزی که معمولا حافظ در این بحثا داره براتون به حساب ابجد بگم. خیلی زیباست، رو میدونید حافظ از اون با اول بزرگان ناقلاهای روزگاره. ناقلا میگم نه معنی زشتی، به معنی هنرمندی و زیرکی که با اسرار و رموز مطالب رو چه زیبا بیان میکنه. الا ای توتیه گویای اسرار، مبادا خالیت شکر ز منقار، سرت سبز و دلت خوش باد جاوید، که خوش نقشی نمودی از رخ یار. اول دقت بفرمه، از نظر حروف ابجد توتی، تای مؤلف در ابجد میشه 9، واف در ابجد میشه 6، باز تا 9 یا 10 مساوی با 34، در ابجد میشه 34. دل دال 4، لام مساوی با 30، دلم میشه 34. توتی 34 در ابجده، دل 34 در ابجده. این توتی یعنی دل که با رمز میگه، مثل میونی در فرهنگ عرفانی که میونی با هم دیگه میشه 110 و ابجد علی میشه 110، که اون عالی ترین عاملی که یک عارف در سیر عرفانی خودش آرزو داره که او رو به اون مراحل بکشونه، این رمز 110 که بحث ها داره. حالا وارد اون مقوله نشم، این شعر رو فعلا. دل 34، دال 4، لام 30، دل میشه 34. توتی تا 9، واو 6، تا 9 یا 10 که جمعش میشه 34. الا ای توتی گویای اسرار، الا ای مثلا بگی دل گویای اسرار، دل گویای اسرار تشبیه که با توتی گویای اسرار کرده چیه؟ توتی این استعداد رو داره، کلاغ نه، حتی قناری نه، بهترین بلبل نه، عالی‌ترین طاووس نه. یعنی این زیبایی‌های ظاهری، طاووس خیلی زیباست، قناری یک پرنده خیلی جالبیه، ولی این هنر مال توتیه. که چگونه است؟ استعداد داره بهش اسرار بگی، او هم بگه. بهش بگی و تکرار کنه. لذا آینه میذارن جلوی توتی، توتی جلوی آینه وایمیسه، از پشت آینه توتی توی آینه توتی رو میبینه. لذا از پشت آینه یواشکی مثلا میخوان سلام یاد بدن، سلام سلام سلام، هی تکرار میکنن. توتی چون این استعداد داره، از داخل آینه این رو میبینه، این استعدادشو بروز میده، کم کم سلام سلام، آینه هم برداشتی دیگه سلام سلام یاد گرفته. الا ای توتی گویای اسرار، توتی اینجا به معنی دل، آینه حق. این دل خودش چون آینه است که در آینه دل خدا را میبینه. توحید لب به لب که دیشب توضیح دادم، او که میخواد بهش بگه بگو، خدا اگه بگه خدا چی میگه؟ من میخوام به توتی یاد بدم، به اندازه فهم خودم یاد میدم. لذا اگر یه آدم مثلا فهمیده‌ای باشه، ممکنه به توتی بگه بگو سلام حالت چطوره. حالا یکی عادت کرده، خاطره نقل کنم بد نیست، یکی از این سفرهایی که مکه مشرف بودم، یه مدیر کاروانی داشتیم، گفت یه خاطره براتون بگم. گفت من زیاد اومدم مکه رفتم، یکی از این سفرها یه 3-4 تا حاجی تو کاروان من بودن، اینا به هم دیگه میرسیدن، پدر فلان، مادر فلان، من میگم فلان، یه حرفایی را کی؟ اینا چی آقا مکه اومده؟ گفت یه روز روحانی کاروان بینا گفت آقا جون حرفا چیه؟ گفت ما عادت کردیم دیگه، برخوردمون سلام علیکم اون همینه. گفت آقا تا مدینه که میخواستیم فردا بریم مسجد شجره و محرم بشیم حرکت کنیم، آقای روحانی کاروان اینا رو خواست، گفت آقا جون فردا که محرم شدی از این حرفا زدید باید گوسفند قربانی کنید. پای پول به میان اومد، خیلی سخته. گفت این جان نیست که راحت توانش داد، مال است، بی راحتی که نمیشه گذشت. گفتن جدی ها؟ گفت بله، باید حواستون جمع باشه. گفت چش، ما سعی میکنیم خودمون رو کنترل کنیم. این آقا میگه من تو نخ اینا رفتم، دیدم رفتن یه گوشه نشستن، کاغذی برداشتن، هی دارن مینویسن. گفتم الحمدلله دارن توبه نامه مینویسن، وصیت نامه مینویسن، ما دیگه از این کارا نمیکنیم. خب خوبه. فردا من تو مسجد شجره به فکر اینا بودم. حقیقتاً اون لحظه مسجد شجره مشرف شدید، میدونید اونایی هم که مشرف نشدن انشاءالله با معرفت مشرف بشن. جدن اون لحظه ای که آدم داره لباس رو میکنه که احرام بپوشه، دقیقاً حس میکنه داره از هر چه دنیاست خالی میشه. و من هر سفری که مشرف شدم، چه تمتع چه عمره، با دوستان بعد از اون مقدمات اولیه این شعر رو خوندم. تو لحظه محرم شدم بعد از ذکر و نیت و واجبات این شعر رو خوندم: ملکا بزرگوارا تو بزرگ پادشاهی، بجز از در تو یا رب نبود مرا پناهی. در جمله آشنایان زدم و نیافتم ره، به در تو رو نمودم به کمال روسیاهی. یارت از کرم پذیری نبود زیان سودت، به سرائر زمیرم تو به جملگی گواهی. به مکه میرسیم، به رفقا میگم این شعر رو بخونید: بکشا دری که در گشاینده تویی، بنما رهی که رهنماینده تویی. من دست به هیچ دستگیری ندهم، که اینان همه فانی اند و پاینده تویی. اون لحظه مسجد شجره معلومه دیگه چه میشه. گفت من تو نخ اینا بودم. خب طبیعیش گریه ای، اشکی، انقلاب درونی، یه حالتیو محرم شدن. اومدم تو اتوبوس، خیلی مؤدب تو اتوبوس دیدم بعد از لحظاتی که یک کمی اون احساسات اولیه فرو نشست، یکی از اینا پا شد تو راهرو اتوبوس، اومد سراغ سلام علیکم آقا، تقبل الله اعمالکم، التماس دعا. یه دونه از اون کاغذا رو از فهمیان در آورد، داد بود، نگاه کردم فحش نمیشه. گفتم چیه؟ گفتم من ایشونو میبینم نمیتونم فحش ندم، حالا که لفظی نمیتونم اینو دیروز نوشتم به امروز. حالا ببینید، یکی زبانش اینه، این میخواد به توتی یاد بده حرف بزن. خب معلوم باید به توتی یاد بده، هر کی از در میاد تو بگو مادر فلان، پدر فلان. ولی خدا میخواد به توتی دل من حرف یاد بده. دقت کنید: الا ای توتی گویای اسرار، ای دلی که به اندازه‌ای که خودت متوجه آینه الهی کردی و اله داره به تو منتقل میکنه داری میگیری، مبادا خالیت شکر ز منقار. این توتی که در مقابل اون وای میسه میگیره، از لبش هم تراوش میکنه دیگه این کلمات: مبادا خالیت شکر ز منقار. ای توتی دل من، نکنه در مقابل خدا نیستی نگیری، که از زبان تو اون مطالب الهی جاری نشه که حدیث پیغمبر فرمود: من اخلصه لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه من اخلص لله اربعین صباحا. ضمناً جواب بعضی از خواهران و برادرانی که تو نشستای خصوصی هم داشتیم، چه بکنیم؟ اونهایی که به جاهایی رسیدن تو وادی معرفت، تو وادی معنا، حقایقی رو خدا به اونها الهام میکنه. اینجا رو دقت کنید، من اخلص لله، کسی خودشو خالص کنه برای خدا، اربعین صباحاً 40 روز، جرت ینابیع الحکمه، جریان میابد چشمه های جوشان حکمت من قلبه الى لسانه، از قلبش به زبانش. که حافظ جای دیگه اینو در شعر اینجوری میگه: شنیدم عارفی اهل یقینی همی گفت این معما با قرینی، که ای صوفی شراب اونگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. اشاره به این حدیثه. در این شعر، اما البته حدیث دیگه هم بخونم نقطه مقابلش، باز حدیث از پیغمبره: لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لن نظروا. اولی دقت فرمودید، کسی 40 روز خودش رو برای خدا خالص کنه چه میشه؟ که حالا این شعر حافظ رو با این علای توتی گویای اسرار رو بحث دارم. دقت بفرمایید. حدیث دوم: لولا ان الشیاطین، اگر نبود این شیطنت ها، این لغزش ها، این گناه ها، این وسوسه ها، این دل به آلودگی دادن ها، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، اگه اینا دور دل ما رو نمی گرفت، اگه این گناه تو دل من نفوذ نمی کرد، لن نظروا الی ملکوت السماوات، ملکوت آسمان ها رو می دیدن، ملکوت آسمان را، نتازه ملک آسمان را. که حالا ملکوت آسمان چیست، بحثش بمانه. اینجا حافظ چی میگه؟ علای توتی گویای اسرار، روشن شد ای دلی که مثل توتی که بهش یاد میدن این شکر ز منقارش میریزه، تو دل تو به طرف خدا گرفتی تا از خدا بگیری، سرت سبز و دلت خوش بار جاوید. خب این کنایه از این که سرسبز باشید، شاداب باشید، فعال و خوب باشید و جاویدان بمانید، که خوش نقشی نمودی از رخ یار. یار اینجا خدا، نقش یار بر دلم، نقش یار رخ بسته. وقتی در دلم نقش یار رخ بست، درونم جز یار چیزی نیست. وقتی درون جز یار چیزی نداره، برون انعکاس درونه، پس برون هم میشود یار، یار میشه او. این انسان بقیه انسانها رو چگونه نگاه میکنه؟ تو زندگی فردی دیگه من نیست، خدا رو در نظر میگیره. اینا همه بندگان خدایان، نمیتونم بگم به من چی و نمیتونم بگم به بندگان خدا اذیت میرسونم. میگه تا میتونم به بندگان خدا خدمتی بکنم. چقدر زیبا میشه. مرحله دوم، زندگی خانوادگی. نمیگه من زن گرفتم راحت بشم، من شوهر کردم راحت بشم. میگه یار در درون من همه اینها را دوست میدارد، من بر مبنای نگرش یار یه وظیفه پیدا کردم نسبت به دیگران، میخوام به دیگران خدمت کنم اون گونه که خدا به بقیه لطف میکنه. میگه این سعدی مطرح میکنه حدیث معروفی است که خدا میگه وقتی بنده‌ای گناه کرد، بعد عذرخواهی کرد، بنده‌ای پشیمان شد، حدیث خدا میفرماید من خجالت میکشم که نبخشمش. این خجالت برای خدا معنی داره. سعدی میگه کرم بینو لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. آدم عاشقی خدا نمیشه؟ یه مثال بزنم دوباره برگردم. به خدا قسم این حالا صادقانه بگم، ما که حالا خدا مقدر کرد یه توفیق بود، یه چند وقتی خدمت شما بودیم، تا خدا چه مقدر کند نمیدونم، اما صادقانه به شما خواهران و برادران ایمانی میگم دل به خدا بدید، دل به خدا بدید، دل به خدا بدید، دل به خدا بدید. همه چی خداست. تو دعای عرفه روز عرفه که میخونید از امام حسین علیه السلام، خدا انشالله قسمت کنه یه وقت تو عرفات بخونید. امسال هم تو عرفه خوندید، این تیکه یادتون بیاد، هر جای دعای عرفه قوغاست، یه تیکش اینه: الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. امام حسین: خدایا اون کس که تو رو نداره چی داره؟ اون کس که تو رو داره چی نداره؟ این دل وقتی به خدا داده شد جوشش خدایی چگونه می شود؟ لذا ما باید ریشه رو درست کنیم، پی و بن رو. ببینید یه ساختمون داریم، خدایی نکرده پی ساختمون خراب شده، از بین رفته، تمام قسمت‌های این فونداسیون ساختمون فرسوده شده. حالا می‌بینم این دیوار یه ترک برداشت چون پیش خرابه. منی که مهندسی نمی‌دونم، علم ساختمون ندارم، معماری بلد نیستم، میگم یه تیکه کاغذ دیواری بدید، یه قاب به من بدید بزنم این شکاف دیوار پیدا نشه. خب از من این شکاف پیدا نشه، ولی ویرانی ساختمون که از بین نمیره. آقا کاشی میکنم، یکم سیما میکنم، یه کاشی میچسبونم. میگه پی خرابه، خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. به فکر این زرق و برق ظاهری نباشید، این خانه از پی داره ویران. پیشو درست کنید، پی وجود من و شما از نظر شخصیت نه شخص. شخص پی وجود ما جسم قویه. آقا میرم کاراته، میرم بدن باشگاه بدنسازی، میرم تو تمرین‌های تغذیه و تندرستی، ماهیچه‌های منو ببینید، بازوی منو ببینید، این مربوط به بدن منه. ولی پی شخصیت من دل من است، که این دلو به چی دادم؟ به خدا دادید، میشه توتی اسرار گویای گویای اسرار الهی. این توتی گویای اسرار الهی که شد، این بروزش دیگه همش میشه خدا. انسانها رو دوست میداره، زندگی برای بشر غم میخوره اون گونه که خدا بشر رو. خدا چگونه بشر رو دوست داره؟ یه نمونه بگم. ببینید یه مثالی من توی دهه محرم اینجا زدم، اون مثال الان احتیاج دارم بگم. به این مثال دقت کنید، الان این مسجد، بعد کالیفرنیا، بعد کل امریکا، بعد کره زمین. مثال تو ذهن بیارید، چراغا روشنه در اثر برق، میکروفونا کار میکنه در اثر برق، یخچالا کار میکنه در اثر برق، کامپیوترها و اینترنت ها و و و و و همه اینا مال برق. یه لحظه برق در کل کره عالم قطع بشه، هیچ یک از اینا دیگه آثاری ندارن، چون همه این آثار، این همه آوازها زان شه بود، گرچه از آواز عبدالله بود. همه این آثار مال اون اثری است که از اون مبدع برق داره به این داده میشه. ما در بحث خداشناسی فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ اگه نفهمیدیم وای بر ما، باید بریم کار کنیم با دلائل، با برهان قوی قابل اثبات. حرکت ما همش به اذن الله، و ما تسقطو من ورقتن الا، یه برگی از درخت نمیفته مگر به اذن الله. حالا این خدایی که هر آن اراده بکنه جان منو از من بگیره، مأمون با همه اون قدرتش اومد رو پل بغداد دجله رو جسر ایستاد تماشا کنه، تفریح کنه، یه ماهی پشتک میزد تو آب، گوی ماهی رو برای من بگیرید. رفتن ماهی رو بگیرن، ماهی یه دو میزد به آب، یه قطره آب چکید به صورت من، شروع کرد لرزیدن. این لرز هر کاری کردن از بین رفت، لرز لرز لرز مرد با یه قطره آبی که دم ماهی چکون به صورتش. از اون طرف پیغمبر خدا را با تار عنکبوت خدا حفظ کرد، پیغمبر تو غار سور دیگه. نمرود با اون عظمت رو با یه پشه خدا کشت. خدایی که میخواد، شما خیال کردین مگه خداست؟ اصلا هیچی پشم نمیخواد، یه اراده. اگر کسی بحث وجوب امکان، مرحوم خواجه نصیر در کتاب تجرید، دیگه وقت ندارم فقط اشاره میکنم برای بعضی دوستان، میگه الوجوب امکان واجبن فهو المطلوب و الا استلزمه لاستحالت دوره و تسلسل. همین یه سطر اگر کسی به فهمه، میگه همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیت نام هستی برن. مولوی چه زیبا میگه، ما عدمهاییم و هستیها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم به دم، حملمون از باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. میگه ما شیر مثل شیر علم پرچم، این عکس شیر که رو پرچمه، باد میزنه این پارچه داره تکون میخوره، مثل که شیر با این عکسه، ما همه شیران ولی شیر علم. حملمون از باد باشد دم به دم، حملمون از باد و ناپیداست باد. این باد یعنی همین باد وزیدن. جان فدای اون که ناپیداست باد، اینجا اینه باشد، جانم فدای اون که خودش پیدا نیست. ولی چه میکنه؟ همه چی دست اوست؟ خب من طغیان میکنم، من گناه میکنم، من لغزش میدارم، من در مقابل اون منیت میکنم، میتونه آبروی منو ببره، میتونه رسوام کنه، میتونه جان منو بگیره، چه میکنه؟ میگه بنده فرصتت میدم، وقتت میدم، میخوام برگردی، میخوام دستتو بگیرم، پیغمبر میفرستم، امام میفرستم، کتاب میفرستم، افراد گوناگون رو در طول زندگی سر راه قرار میدم، هی میخوام تو رو. این خدا نسبت بی ما، یه انسان بنده با یه دوستم همه جور خدمت به من کرده باشه، من خیانت به او بکنم و رازی از من بدانه، اگه برملا کنه تمام جامعه بشری منو توفلن میکنن، خیانتم به او کردم، نه تنها راز منو برملا نمی کنه، میاد میگه کمکی از من ساخته است به تو بکنم. شما در مقابل این انسان چی میگید؟ این تازه یه انسان نسبت به جلوه رحمت خدا. خدا با ما چی میکنه؟ نمیتونه انتقام از ما بگیره، نمیتونه آبروی ما رو ببره، نمیتونه، باز مهلت میده، باز وقت میده. انسانی که یه همچه خدا رو این مقدار بشناسه، این خدا میره تو دلش. وقتی این خدا رفت تو دلش، میگه خدا با خلق اینجوریه، پس منم با خلق باید اینجوری باشه. این جامعه خوشبخته یا جامعه ای که خونهامون خیلی زیبا ولی زن و شوهرم از همدیگه میترسن، نکنه او من خیانت کنه، نکنه من به او خیانت کنم. بچه اعتماد به محبت پدر مادر نداره، پدر مادر اعتماد به محبت بچه نداره، میگه سگ و گربه رو داشته باشم اگه بچه به من محبت. همین امروز یک مادری به من زنگ زد، کلی پشت تلفن گریه کرد و دلم ضعف رفت، خدا شاهده. برگشت گفت، میگم خدا شاهده تو مسجد قسم میخورم، گفت آرزو دارم بچه هم بیان حالی از من بپرسن، ولی تو همین خونه من پیرزن تنها نمیگم. گفت چند تا بچه دارم و چیه، شاید مشخصات معلوم بشه من آبروداری کنم. چرا باید انسان اینجوری باشه؟ حالا خونه خوب، ثروت عالی، امکانه، خوشی چیه؟ ما اگه میگیم دین برای سعادت ما لازمه، دین میخواد ما رو آدم بار بیاره، اونجوری بشه که جوان از راه میرسه. حالا ما داریم از نظر چهره علمی جزء مثلا اولمپیادیا، از نظر موقعیت درسی استاد نمونه دانشگاه، از نظر اقتصادی خیلی در وضع بالای جنبه های مالی، از نظر من دوستان خودم میگم، از نظر جنبه های مشغله کاری هم وقت سرخاروندن ندارن، که خیلی وقتا رفقا میگن اینجور شما کار میکنید خطر جانی داره، یکم احتیاط کنید. هر شب تا آخر شبم که کارش طول بکشه بیاد، اول باید بره توی ساختمون مادرش، دست مادر ببوسه، پای مادر رو ببوسه، پدرش زنده نیست، مادرش، دست پدر رو ببوسه، پای مادر رو ببوسه، کاری از من براتون ساخته است، چند لحظه پیشش بشینه، مادر اجازه میدی یه چای برات بریزم، یه چای بیارم بخوری، حالا اجازه میدی من برم پیش زن و بچه‌ام یا نه، خدا حافظ، باز میام خدمت. پدرش با این مشغله حداقل ماهی یک بار پا میشه میره سر قبر پدر میشینه، حداقل یه سوره یاسین میخونه. و خودش به من گفت فلانی، چون وقتم زیغ خودم برای پدرم ختم قرآن کنم، پول میدم به بعضی فقرا کم اونا زندگیشون بگذره، همین کارو بکنن، آقا تو این ختم قرآنو بکن به نیت ثواب برای روح بابام مثلا. حالا بینی و بینه اینه که چیزای سطحی رو دارم میگم، بریم حالا بالاتر و بالاتر. زندگی خوش یعنی چی؟ این درون را باید متوجه اون ارزش ها کرد تو زندگی فردی. اون وقت این انسان چنان آرامشی داره، چون دل خداست دیگه. وقتی دل خدا شد، آقا مردم تعریف بکنن نکنن، مردم به به بگن نگن، چرا آزرده میشه؟ وای فلانی، من دیشب تا صبح با دو تا قرص خواب نخوابیدم، چرا؟ چون فلانی زنگ زد گفت فلانی پشت سر من یه حرف بدی زده. زده باش، فلانی کیه؟ خدا. خدا پیغمبر اومد بگه دلتو بده خدا فلان، ولی اینجا رو غصه بخور. وقتی با خدای خودت خلوت کردی نکنه این ندا بیاد برای توتی گویای اسرار الهی دلت که خدا میگه تو بدی ها، اینجا غصه میخوره، اینجا باید سرشو به دیوار بکوبه. اون چه میشه؟ همونی که وقتی مثلا یه نیمه های شب سرشو به سجده میگذاره، الهی العف، این از اعماق جانش میگه یا من امر بالعف و یحب العف و یعطی العف العف، این العف میگه استخونای بدنش هم میخواد به لرزه در بیاد. چرا؟ چون میدونه اونی که باید باش پیوند کنه اینه، و اونی هم که اگه از او جدا شد بیچاره شد اینه. حالا بقیه این میشه یک انسان قوی با روحیه قوی، و انسان قوی میتونه کار ارزنده بکنه. این جمله یادگار براتون بمونه. کسانی فوق العاده شدند که فوق العاده زیستند. کسانی فوق العاده شدند که فوق العاده زیستند. لازمه فوق العاده زیستن متصل به فوق العاده شدن است. فوق العاده ای فوق العاده تر از خدا نداریم، پس دل به خدا بدیم. و لذا همه انبیا از ابتدا فریاد زدن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، مسئله خدا مطرح بشه. گویند بوستان تزروی بنشسته به روی شاخ سروی، بر طرف چمن نظاره می کرد، از اندوه و غم کناره می کرد. ناگه ز ره رسید صیاد، تیری به کمان خیش بنهاد. چون مرغک بی‌نوا چنین دید، از خوف تنش چو بید لرزید. میخواست که تا شود به پرواز، فوق سر خیش دید یک باز. کو بهره کمی نشیستاده، چنگال طمع بر او گشاده. بر مرغک بی‌نوای خسته، گردید چو راه چاره بسته. از فکر بلند و عقل آزاد، بنمود خدای خیش را یاد. با ناله سرود که خدایم، از شر دو خصم کن رهایم. ناگه ز امر کردگاری، سر کرده برون ز رخنه ماری. پیچید به دور پای صیاد، بخشود دهان برای صیاد. دندان چو به پایش آشنا کرد، لرزان شد و تیر را رها کرد. هرچند که ناوکش خطا رفت، اما نه نابجا بسی به جا رفت. شد باز ز تیر او غذاگیر، بیجان شد و افتاد در زیر. در دم چو بمرد باز و سیاد، بگذشت تذرو با دل شاد. این است نشان با خدایی، ای دل من و ما ز حق جدایی. از یاد خدا مباش غافل، کاسان شود از هزار مشکل. لذا من دوستانی رو میشناسم، اینا رو ما دیدیم الحمدلله، ولی در شرح حال خیلی از بزرگان نقل میکنن که اینها میفرمودن ما یک سال از شب قدر ماه رمضان انتظار شب قدر سال دیگر رو میکشیدیم. الان من میشناسم بعضیا رو راست میگن، عاشقانه انتظار شب قدر سال بعد رو میکشید. یک سال عاشقانه اون لحظه برسه که چی بشه؟ اون لحظه خاص انس و الفت با پروردگار، که در اون لحظات حساس بکه یا الله از اعماق جانش سر بده و بعد بگه خدا یک ریسمانی حلقه دوستی بر گردن من بیفکن، سر این حلقه رو تو بگیر. من از گوسفند کمترم که میگم سر حلقه رو بگیر. چرا؟ دبستان میرفتیم یادم میاد، کتاب دبستانی ما سوم ابتدایی بودیم، این شعر سعدی رو به صورت نقاشی تو کتاب دبستانی ما در آورده بودن. یه گوسفندی کشیده بودن، یه آقای از این جلو داشت میدوید، یه دست ریسمان دست آقا بود، سرش به سر گوسفند وصل نبود، سر ریسمان رها بود. آقای میدوید، گوسفند پشت سرش میرفت. زیرش نوشته بود نه این ریسمان میبرد با منش، که احسان کمندیست بر گردنش. این ریسمان نمیاره، احسانی که من بور کردم. وای خدا من از این گوسفند کمترم، احسانی که تو به من کردی. من دنبال تو نمیدوم، دنبال زید و بکر و امر و پول و مقام و ریاست و دنیا و چیزای دیگه میدوم، ولی حالا اون شب قدر میام میگم لااقل اولی ریسمانه رو به گردن من بنداز، سرشو بگیر، منو به طرف خودت بکش، بذار من در زندگی برام خدا مطرح بشه. لذت عشق خدایی رو که چشیدیم، چه لذتی رو میشه با این مقایسه کرد؟ پس خوشی و سعادت که دین میخواد بده، میخواد دل را خدایی بار بیاره. وقت ندارم، وگرنه 5-6 شب دیگه حداقل لازم بود اینو بگم. خدا برای اینکه دل ما را خدایی بار بیاره، یه انسانهای کامل خدایی رو در میان ما قرار داد. اونا کیا؟ من معصومین علیه السلام. میگه ره چنان رو که رهروان رفتن. تو قرآن میشه کاملا اینو بحث کرد. در قرآن وقتی به ما میگن رکوع کنید، میگه ورکعو مع الراکعین. این راکعین کیانن که ورکعو مع الراکعین؟ وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله‌ای که خدا قرار داده بگیرید. و کونوا مع الصادقین، با این ارزشمندها و صادقین باشید. میگه من این سرمشقا رو قرار دادم، اون میشه معصومین علیهم السلام که میاد میره خطاب پیغمبر، پیغمبرم شب و روز میگه علی علی علی، علی هم شب و روز میگفت زهرا، علی و زهرا میگفتن ائمه تا رسوندن. گفت این کاروان که داره به اونجا میره بگیرید دامنشا، بینا بچسبید، چون تو این راه رهزن زیاد است، شما را از خدا جدا میکنه. خدا برای شما اینا را قرار داده، دست به دامنش بیاویزید و از اعماق جان بگید یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، ما رو به سوی او بکشید. اونایی که آخ چشمم الان به ساعت افتاد، خیلی طول کشید، بله خیلی طول کشید، من دیگه بعضی وقتا دیوونگیم خیلی گل میکنه، یه از اون موقع ها بود که ساعت متوجه نشدم. یه صلواتی نرد بفرمایید. بله دیگه میتونم. بله حالا من چشم. پس اینجا اجازه بدید من یک جنبندی حالا نسبت به این شش شب بکنم، بعد انشاءالله از حالا از فردا شب که بخوایم تو اون وادی بریم که بحثای دیگه ای داری بیاری خدا. دین خوشبختی سعادت واقعی رو برای ما میاره. دین نمیگه شما برای دنیاتون کار نکنید. تا قرن هفتم هجری 14 میلادی پیشتازان تمدن مادی هم متدینین اسلامی بودن. آمار براتون خوندم، از ویل دوران گفتم، از گوستاو لوون گفتم، از جورج زیدان گفتم، مطالب دیگه‌ای که شاهد بودید. از قرن 14 میلادی 7 هجری ما مسلمانای کم خوابمون برد، یعنی ما رو خوابوندن، ما هم گول خوردیم، دیگران جلو افتادن، تو جنبه‌های دنیوی از ما جلو افتادن. حالا ما چی میگیم؟ میگیم یک، برای جنبه‌های دنیاویتون بکوشید، جدی باشید، اما اینم توجه داشته باشید اگر در جنبه دنیاوی جلو افتادید کافی نیستا، این کارو بکنید خوبه برید جلو، ولی کافی نیستا. اونی که خوشی واقعی برای زندگی شما میاره اونیست که دنبال اله به حرکت بیفتید، دلتون الهی بشه. دل که الهی شد پسندتون میشه الهی، پسند که الهی شد دیگه چه غصه ای داری؟ این جامعه میشه ایدال، همه با هم از مرحله من به خانواده، از خانواده به جامعه، از جامعه به نو، از نو به حلقه توحید و الهی متصل شدن و از دید اله جامعه رو دیدن. اسمار اربعه مال ملا صدرا که بزرگترین کتاب فلسفی ما مسلمینه، ملا صدرا تمام اسمار اربعه رو چهار مرحله میگه: سیر من الخلق الى الحق، سیر من الحق فی الحق، سیر من الحق الى الخلق، سیر من الخلق فی الخلق بالحق. سیر من الخلق الى الحق، میگه تو مردمیم، با مردمیم، ولی بریم به طرف او. دوم، سیر من الحق فی الحق، در خدا غرق بشیم خدایی. سیر من الحق الى الخلق، از اون یقین الهی بیایم تو جامعه. مرحله چهارم، سیر من الخلق فی الخلق بالحق، در میان مردم، با مردم، با معیاری که حق گفته. چه کار میکنی؟ خدا اینجوری خواسته، غیر از اینه که دلم اینجوری خواسته، دیگران اینجوری خواستن. این جامعه میشه ایدئال. وقت اونایی که در این راستا میکوشیدن، بیاد یک حدیثی، یک قضیه از امام کاظم علیه السلام الان افتادم، مثلی که خدا میخواد امشب بریم کاظمین انشاءالله، با سفر دل و با پای دل. این تیکه رو بگم، خدایا تو رو به حقیقت امام کاظم قسمت میدهیم، ملت عراق رو هم از مشکلاتی که براشون پیش میارن نجات و آسایش و آزادی و خیر براشون مقدر بفرما. همه مسلمین عالم رو سربلند بگردان، نقشه های خائنین رو به خودشون برگردان. امام کاظم رو وقتی بردن تو زندان، این نکته رو دلم میخواد دقت کنید، من اولین بار که به این برخورد کردم ساعتها فکر کردم، برام مشکل بود فهمش، تا خدمتی که دو استاد بزرگ رسیدم گفتم این مطلب آیا این برداشتی که من میکنم درسته یا نه، شما از این چی میفهمید؟ دقت بفرمایید. امام کاظم علیه السلام وقتی زندان بغداد بردن، اولا 14 سال امام عمرش رو زندان بوده، این 14 سال یک سره نبوده، گاهی زندان آزاد، دوباره زندان، دوباره آزاد، که آخرین زندان حضرت زندان بغداد بود که زندانبان یک یهودی بود، سندی ابن شاهک. علتش هم این بود، هر زندانی آقا رو می بردن، زهد آقا، تقوای آقا، عبادت آقا، وقار آقا، زندانبان رو تغییر می داد. اینا می ترسیدن، تغییر می دادن، آخری به دست سندی ابن شاهک دادن که سندی ابن شاهک امام رو مسموم کرد. حتی داره که در یکی از این زندانها برای اینکه امام رو خیلی اذیت کنن، یه زن رقاصه مثلا بدنام شهر رو گفتن میری تو سلول امام کاظم رقاصی میکنی، بعد میای بیرون میگی که امام کاظم منو وادار کرد من برقصم، اینجوری امامو بکوبیم تو نظر مردم. این رقاصه رو وادار کردن رفت، مأمورین هم پشت سر ایستادن ببینن چه میشه. رقاصه وارد شد، دید امام به سجده است، در سجده داره با خدا ذکر میگه راز و نیاز. چنان عظمت ذکر امام و سجده امام رعب و وحشتی در دل این رقاصه ایجاد کرد، زد زیر گریه پشت سر امام به سجده افتاد. ذکری که امام میگفت او هم بلند بلند تکرار میکرد. یه وقت مأمورین اومدن دیدن این اومده اینجا رقاصی کنه ولی افتاده به سجده داره ناله میکنه، با شلاق بلندش کردن. گفت خدا منو نجات داد، ممنون امام کاظمم که منو کشوندید اینجا، منو هدایت کرد، حالا هر بنایی میخوای سرم بیارید بیارید. تو پرانتز این دعا را همه بکنیم، خدایا دل ما را هم به نور ایمان هدایت تحول روشن بفرما. رقاص آوردن بیرون، هر چه کردن گفت من غیر از عشق به امام کاظم دیگه چیزی نمیگم، اعدامش کردن. تو زندان بغداد که آوردن دیگه صحنه بر امام خیلی سخت بشه، این جمله رو امام فرمودن، یعنی اونجایی که دیگه یقینا امام باید شهید بشه، امام اونجا که وارد شدن یه عبارتی دارن اینه: خدایا تو را شکر، یه همچو جای خلوتی میخواستم که راحت بتونم عبادت کنم، برام گیر اومد. یعنی چی؟ مگر امام بیرون از زندان عبادت نمی کرد؟ مگر امام عمرش با همین ارزش ها چیه قضیه؟ خیلی فکر کردم تا این مطلب به ذهنم رسید، به یکی دو تا از اساتید درس کردم، دیدم اونا تایید فرمودن درست. امام تا زمانی که بیرون از زندانه به عنوان یک بنده خدا نسبت به خلق خدا احساس مسئولیت میکنه، نمیتونه به درد مردم نرسه، نمیتونه جواب سوالات نده، نمیتونه سراغ فقرا نره، نمیتونه. لذا اون مقدار که دلش میخواد با خدا خلوت کنه، عشق بازی کنه با خدا، راز و نیاز کنه، سوز و گداز کنه، خب یه مقدارش باید صرف این کارا بکنه، چرا؟ چون وظیفه است، اینم عبادته، یعنی اون عبادت اون چنانی. حالا که امامو بردن زندان، اون تکلیف از امام ساقط شد، میگه باشه حالا این زمینه فراهم شده من باز این کارم، یعنی یه انسان خدایی همه جا با خداست. حالا اینجا گیر اومدی، اینجا فقط با خودت کار دارم، بیرون از اینجا بودم با بندگان تو به خاطر تو کار داشتم، باید این کارو میکردم. لذا اما در این زندان دیگه میگن لحن گفتار امام علیه السلام عوض شد. چرا؟ یه نمونه بگم. هارون خسته شد، میخواست یه جوری امام کاظم رو بکوبه، میدید روز به روز عاشقان امام کاظم بیشتر میشن. یه روز دستور داد امام کاظم علیه السلام رو بیارید، یه عده از شیعای بغداد و عراق رو بگید بیان به ملاقات امام کاظم. شیعا اومدن به ملاقات امام کاظم علیه السلام و ببینید امام کاظم حالشون خوبه، جاشون خوبه. یه وقت حضرت فرمودن شیعا گولی حرفا رو نخورید، اینا قصد مسموم کردن منو دارن و با این لطایف الهیال میخوان شماها رو بفریبن. سندی ابن شاهک و وقتی شیعه ها برگشتن امام برگردوندن تو سلون، انقدر میگم که دیگه زبانم بیشتر نمیگرده، با شلاق به جان امام کاظم علیه السلام افتاد که اینا رو داره در تاریخ. اینجا امام کاظم در این زندان دیگه لحنش عوضه، در مناجات میگه خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی، خدایی که از دل نهنگ دریایی یونس رو خارج کردی، خدایی که به اشک دیده پیر مردان و پیر زنان رحم میکنی، خدایی که به ناله کودکان و طفلان مظلوم و بیگناه عنایت میکنی، دیگه منو از این زندان خلاص کن. حالا این زندان چه کرده با امام کاظم، بیشتر از این نمیگم. تا یه وقتی امام مسموم شد، دستور دادن 4 غلام بیان تو زندان بغداد، بدن امام کاظم رو بردارن ببرن دفن کنن. امامی که 14 سال زندانه، از این سلول به اون سلول، از این زندان به اون زندان، این همه شکنجه و آثار، وقتی اومدن بدن آقا رو بردارن دیدن سنگینه، تعجب کردن این بدن که نباید اینقدر سنگین باشه. خوب دقت کردن دیدن هنوز قل و زنجیر. به دست و پای امام متصله. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و السلام علیکم و رحمتون.